точка, линия, плоскост и куб. Извънредна беседа, държана от учителя на 7 ноември 1920 година в Велико Търново. Изпяхме песента «Ще се развеселя». Учителят прочете от 17 глава от Евангелието на Йоан следния стих. Това изговори Исус и възведе очите си на небето и рече: Отче, дойде часът, прослави сина си, да те прослави и син ти. Изпяхме песента «Благословен Господ Бог наш». След това учителят каза: Ще ви говоря върху 10 стих. И всичко мое Твое е, и Твоето мое. И прославих се в тях. Този е дълбок стих по съдържание. От 2000 години още не е проучен и разучаван неговия смисъл. Всички вие, които сте ходили на училище, учили сте геометрия. Учителят ви е разправил, що е точка, линия и тъй нататък. Но в изучаването на един предмет има три положения. Те са качество, сила и жива сила. Да вземем любовта. За да разберем любовта, трябва да я изучаваме като качество, като сила и като живо същество. Що е точка? Това е качество на линията. Линията е сила на точката. Всякой човек е точка, а като се съедини с друг, двамата образуват линия. Тия двамата, като се подвижат, образуват плоскост. А четирима души, като се подвижат, плоскостта образува куб. Значи човек е основната точка, която образува линии, плоскости и кубове. Това учение може да го разберете само когато го приложите. Ако вие стоите на брега на една река и от отсрещния бряг иде друг човек и вие, като си подадете ръката да го хванете, ще образувате линия. Когато ловят риба, двама рибари и те образуват линия. Христос казва: Всичко мое Твое е, и Твоето мое. Онези, които не разбират смисъла на тези думи, казват: Страшно е това нещо. Ти, докато не подадеш ръката си другиму, не можете да се ръкувате. Христос казва: Всичко мое Твое е. Значи подава ръката си и Господ му подава своята ръка. И хората така трябва да правят, но те така не казват, а само казват: Боже, дай ми, дай ми. А те не дават. Пита някой: Трябва ли аз да се разтворя за светлината? Не питай никого, но веднага разтвори прозорците, защото ти си на правия път, щом като търсиш светлината. Аз наричам всички уния хора, които не отварят прозорците на душата си, които не търсят светлината, лукови глави. Вземете една лукова глава и вие ще видите, че тя се състои от няколко люспи и ципици. Има миризма и има малко лютивина на вкус. В това сравнение има една аналогия между човека и лука. Лукът, който има претенции, като го свариш, той нищо не струва. И човек, който мисли, че е нещо, Господ го туря в гроба и така го сварява. Ние често се обиждаме от някоя лоша дума, казана от някого. Например, кажат ни вагабонтин. Ако не вършим волята Божия, само вземаме и не даваме, значи, че ние сме спрямо Бога вагабонти. Аз трябва да бъда обиден не от казаната дума, но от отношението спрямо другите. Ако на един страдающ мой брат не му помогна. Всякой, който не дава своето си на Бога, той е вагабонтин. Като кажете, всичко каквото имам, Твое е Господи. Само тогава сте човек. Като кажете така и светлината казва, и всичко мое, Твое е. И тогава ще видите плода на тази божествена истина. Не можете да имате веселие, щастие, блага, здраве, ако не кажете в себе си, всичко каквото имам, Господи, Твое е. Ако едно цвете е затворено и ме пита какво трябва да направи, аз ще му кажа да се разтвори, за да даде възможност на светлината да проникне вътре в него. Линията показва направлението на точката. Точката всякога се движи около себе си, тя не се движи извън себе си. Ние сме точка на божественото съзнание, а то е центърът. Малко и голямо нещо, това е относително тук на Земята. Ако кажем, че Слънцето е по-голямо от Земята, то е значи близо. Следователно, нещата са малки, когато са далеч, а големи, когато са близо. И ние, когато сме близо до Бога, сме големи, а когато сме далеч, ние сме малки. Например, Слънцето, което е 92 милиона мили далече от Земята, ние го гледаме като една топка. А при това то е 1,5 милиона пъти по-голямо от Земята. Но ако бяхме го гледали още по-отдалеч, щяхме да го виждаме като точка. И така, нещата имат съотношение от самите нас, как и къде се намират. Както и онзи турчин, който от селото си никъде не излизал, казвал за Франция. Франца, лямца, чак билю, дилдър. Значи, че Франция не е много голяма, но селата и били големи. Когато ние кажем на Господа, че всичко наше е Негово, тогава и Той казва, че всичко Негово е наше. Това е едно растение. Ние много пъти мязаме на снежни топки, които щом се търкалят, стават големи. Но щом слязат в долините, се стопяват и се изгубват. Когато дойдат страданията, и ние се стопяваме. Ние трябва да пазим в нашето съзнание тия различия. Така са и съвременните учени, които са свършили по разни науки, по право, по инженерство, за лекари и т.н. Те си мислят, че са много учени и си представят, че са много големи. Но след време, като се измени науката, те стават прости. Виждали ли сте някоя нагиздена жена с купринена роклия, накичена с корделки, като ходи се надува, пъчи се и върти си главата наляво-надясно, да види дали я гледат от всякъде? Мисли си, че всичкото величие се състои в нейната рокля. Но при нещастие всичко напуща. В живота ние често постъпваме като малките деца. Обичаме да правим неща, които ни забранява Божествения закон. За пример, едно дете обичало да яде с кришум за харта, която майка му била скрила в една кратунка. При всичките съвети на майка му, то все продължавало с кришум да си взема. И тогава майка му, за да отвикне детето си от лошия му навик, вместо захар сложила в кратунката раци. Като отива детето по обикновено му да си вземе сракър, бръква в кратунката и раците хващат ръката му. Така и вие често бъркате в тази кратунка живота. Всичката радост, която имаме, трябва да съзнаем дълбоко в душата си, че тя е от Бога, а не да чакаме да ни дойде отвън. Този стих трябва да се приложи в новата епоха по този начин. Като дойде някой при мене, аз няма да му дам пари, няма да му дам дрехи, но ще му дам едно житно зрънце и ще му кажа: иди и посей това зърно. Ще му дам вълна и ще му кажа: иди, опери и спреди тази вълна. Ще му дам материал и ще му кажа: иди и си построй къща. И тъй нататък. Двама, като се обичат, образуват линия. Например, жената представлява точка, заедно с мъжа образуват линия и после с децата се образува плоскост, а всички, като се стремят към Бога, образуват куба. И така. Точката е човекът сам. Линията са двамата. Плоскостта са четиримата, а кубът е стремежът към Бога и растежат в живота. И тъй. Моето е твое и твоето е мое. Приложете го във вашето съзнание и ще бъдете щастливи. Изпяхме песента „Събуди се, братко мили“. Отче наш. Извънредна беседа, държана от учителя на 7 ноември 1920 г. в Велико Търново.